مولایا صلی وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث خير الخلق كلهم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ فیضان افطار میں حاضر ہیں. اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہے اور عالم میں کہیں سے بھی کوئی شخص جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ اس کی آواز کو سنتا ہے اور اس کا نام بھی جانتا ہے, اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے, اور وہ پڑھا گیا درود بارگاہ رسالت میں اس طرح پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے, درود پیش کیا ہے. اللہ اکبر, خوشبختی دیکھیے اس فرشتے کی جو ہے مدینہ منورہ میں, پاکستان میں ہو یا انگلستان میں ہو یا ہندوستان میں ہو یا افغانستان میں ہو, دنیا کے کسی خطے میں ہو, کہیں سے بھی درود پڑتا ہے وہ فرشتہ مدینہ منورہ میں اس کی آواز کو سنتا ہے. نہ صرف آواز سنتا ہے بلکہ وہ جانتا ہے کہ یہ درود کس نے بھیجا ہے. نہ صرف یہ جانتا ہے بلکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے. اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص بارگاہ رسالت میں درود پیش کرتا ہے فرشتہ سنتا ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میں اس کا نام لیتا ہے اور اس کے باپ کا نام لے کر درود و سلام پیش کرتا ہے. کیسی خوشبختی ہے مسلمان کی کہ جب وہ درود پڑھے تو اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے. ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا, ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں. سبحان اللہ. اب اسی محبت اور شوق سے کہ ہمارا نام بارگاہ رسالت میں پیش ہوگا, میرے آقا کے دربار میں پیش ہوگا, اس محبت و شوق سے جھوم کر بارگاہ رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قرشی یا رسول اللہ. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ عز و جل کے خوف سے رونا, آنسو بہانا, گڑ گڑانا, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. آئیے ہم اللہ کے خوف سے رونے کے کچھ فضائل سماعت کریں تاکہ ہمارا دل نرم ہو. اشرہ مغفرت ہے, مغفرت کے پروانے تقسیم کیے جا رہے ہیں, جہنم سے آزادی مل رہی ہے, اللہ کی بارگاہ سے مغفرت مل رہی ہے. روئیں, گڑ گلائیں, بارگاہ الہی میں گریہ و زاری کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل کو کوئی شے دو قطروں سے زیادہ پسند نہیں. نمبر ایک, خوف الہی سے بہنے والا آنسو کا قطرہ اور اللہ کی راہ میں بہنے والا قطرہ. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ بروز قیامت ہر آنکھ روئے گی مگر وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے بچی, اور وہ آنکھ جو رات بھر اللہ کی راہ میں جاگتی رہی, اور وہ آنکھ کہ جسے اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے مثل آنسو بہا. اللہ اکبر. خوف خدا سے رونے کی فضیلت سنیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے, اے اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے آنسو بہاتی رہیں, اس سے پہلے کہ خون کے آنسو رونا پڑے اور داڑھیں پتھر ہو جائیں. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, میری عزت و جلال کی قسم, جو بندہ میرے خوف سے روئے گا میں اس کے بدلے مقدس نور سے اسے خوشی عطا کروں گا. میرے خوف سے رونے والوں کو بشارت ہو کہ جب رحمت نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے انہی پر نازل ہوتی ہے، اور میرے گناہگار بندوں سے کہہ دو کہ وہ میرے خوف سے آہ بکا کرنے والوں کی محفل اختیار کریں کہ جب رونے والوں پر رحمت نازل ہو تو ان کو بھی رحمت پہنچے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہانا مجھے 1,000 دینار صدقہ کرنے سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب دلوں کی زمین میں سے خوف پیدا ہو، آنسو بہ کر خشیت کے باغیچے کو سیراب کرے اور ندامت کی کلی کھل جائے تو توبہ کا پھل نصیب ہوا کرتا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اپنی لغزش پر دن رات روایا کرتے، گویا آپ نے خوشی کا حلہ اتار کر غم کا لباس زیب تن کر لیا تھا۔ کبوتر آپ کی آواز سے خاموش ہو جاتے، دل آپ کی چیخوں سے مضطرب ہو جاتے، آپ کے آنسوؤں سے گھاس سیراب ہو جاتی۔ آپ علیہ السلام اپنی مناجات میں عرض کرتے، میں تیرے بندوں کے طبیبوں سے علاج کرانے کے لیے نکلا کہ وہ میرے دل کی بیماری کا علاج کریں، لیکن سب نے تیری راہ بتائی، اے اللہ میری آنکھوں کو آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما اور میری کمزوری کو قوت سے بدل دے تاکہ میں تجھے راضی کر سکوں۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان درانی فرماتے ہیں کہ رونا خوف سے آتا ہے اور بے قراری رجا سے اور شوق سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا محمد منقدر رحمت اللہ علیہ رویا کرتے اور اپنے چہرے پر اور داڑھی پر آنسو مل لیا کرتے، ان سے اس کے متعلق عرض کیا گیا تو فرمایا، مجھے پتا چلا ہے کہ آگ اس جگہ کو نہ کھائے گی جسے آنسو چھو جائیں۔ سیدنا ابو بکر کنانی فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ایسا نوجوان دیکھا جس سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہ دیکھا تھا، میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تقویٰ ہوں۔ میں نے اس سے پھر پوچھا تو کہاں رہتا ہے؟ کہنے لگا ہر غمگین رونے والے کے دل میں رہتا ہوں۔ منقول ہے کہ سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب کی بارگاہ کی زیارت کی اور آپ کی بارگاہ میں قرآن پاک کی تلاوت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو قراءت ہے، رونا کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا احمد بن ابی حواری فرماتے ہیں، میں نے اپنی کنیز کو خواب میں دیکھا، اس سے حسین کوئی عورت نہ دیکھی، اس کا چہرہ حسن و جمال سے دمک رہا تھا۔ میں نے پوچھا تیرا چہرہ اتنا کیوں چمک رہا ہے؟ کہنے لگی، آپ کو وہ رات یاد ہے جب آپ اللہ کے خوف سے روئے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا آپ کے آنسوؤں کا ایک قطرہ میں نے اٹھا کر اپنے چہرے پر مل لیا تو چہرہ ایسا ہو گیا جیسا ابھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عطا رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ بہت گریہ و زاری فرماتے، آپ سے اس کے متعلق پوچھا گیا، فرمایا میں کیوں نہ روؤں حالانکہ موت کے پھندے میری گردن میں ہیں، قبر میرا گھر ہے، قیامت میرا ٹھکانہ ہے، اپنا اپنا حق مانگنے والے میرے ارد گرد کھڑے ہو کر پکار رہے ہیں، اے شخص ہمارے اور تمہارے درمیان میدان محشر میں فیصلہ ہونے والا ہے۔ سیدنا یزید رقاشی اپنی موت کے وقت رونے لگے، کسی نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں اس وجہ سے روتا ہوں، اب مجھے راتوں کے قیام، دن کے روزوں اور ذکر کی مجلس میں حاضری کا موقع نہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھے اللہ کے نیک بندے جو اللہ عز و جل کی عبادت کرتے پھر بھی روتے، ہم گناہ کرتے ہیں پھر بھی نہیں روتے، ہم سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، ہمیں مواقع دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، گریہ ازاری کریں، اپنے رب کو راضی کریں، روئیں، گڑ گڑائیں۔ میرے آقا دونوں عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندے کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو نکل کر چہرے تک پہنچتے ہیں اللہ اس کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، ہم ملتجی ہیں، وہ اپنا خوف ہمیں عطا فرمائے، اپنی خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، تیرے خوف سے، تیرے غم، تیرے ڈر سے الہی، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، رہوں تھر رہوں تھر ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ آئیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت افطار قریب ہے، ہر دن ہمیں رمضان کا ایک دن ہمارا کم کر رہا ہے، اشرہ رحمت آ کر جا چکا، اشرہ مغفرت جانے کی تیاری کر رہا ہے، مغفرت کے پروانے لٹ رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ آئیے ہاتھوں کو اٹھا دیجئے، ہزاروں معتکف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، جہاں 40 اللہ کے بندے مسلمان جمع ہوتے ہیں، ان میں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے۔ آئیے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہاتھوں کو اٹھا دیجئے، سروں کو جھکا دیجئے، کریا کیجئے، روئیے، مغفرت مانگ لیجئے، وہ بڑا کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اللہ ہمیں مواقع عطا فرما رہا ہے، ہمیں شعبان دیا، رجب دی، شب معراج دی، شب براءت عطا فرمائی، اشرہ رحمت دیا، اشرہ مغفرت ہم پر جلوہ فگن ہے۔ آئیے مغفرت مانگ لیجئے، لاکھوں لاکھ ان بندوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، ہمارا نام بھی اس میں شامل ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلو۔ اللہم ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اجرنا من النار، جہنم کی آگ سے بری کر دے، جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، مغفرت فرما دے، نگاہ رحمت سے دیکھ لے۔ مولا ہم نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، جسے تو نگاہ رحمت جس پر ڈال دیتا ہے اسے پھر عذاب نہ کرے گا، تیرے عذاب سے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، دل کانپتا ہے جب قبر کا اندھیرا یاد آتا ہے۔ میرا دل کانپ اٹھتا ہے، چلے جا اندھیرا قبر کا، یا رب مجھے جب یاد آتا ہے، اے اللہ میں اندھیری اندھیری قبر سے ڈر لگتا ہے، مالک ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، قبر کے بھیجنے سے بچا لے، قبر کے دبانے سے بچا لے۔ اے اللہ، ہم نے سنا ہے گناہگاروں کو قبر ایسے دباتی ہے کہ پسلیاں توڑ دیتی ہے، قبر ایسے بھیجتی ہے مولا کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ، بے نمازی کو قبر دبائے گی، آگ اس میں مسلط کر دی جائے گی۔ اے اللہ، کفن میں بچھو اے اللہ مسلط ہو جائیں گے۔ اے اللہ، اگر معاملہ نامہ اعمال پر ہوا، ہمارے گناہوں پر ہوا، تیری رحمت شامل حال نہ ہوئی مولا، تو ہمارا کیا بنے گا مولا؟ قبر کی وحشت کاٹ کھائے گی، قبر کی تنگی کاٹ کھائے گی، قبر کے کیڑے کاٹ کھائیں گے۔ اے رحمت والے مولا، اے مغفرت والے مولا، کثیر معتکفین ہے مولا، کسی کا ربنا کہنا تجھے پسند ہوگا، کسی کا ہاتھ اٹھانا تجھے پسند ہوگا، کسی کا اعتکاف کرنا تجھے پسند ہوگا۔ تو جس سے راضی ہے، جس کو پسند کرتا ہے، اسی کا واسطہ مولا، ہمیں عذاب قبر سے بچا لے مولا، عذاب نار سے آزادی دے دے مولا، عذاب جہنم سے آزادی دے دے مولا، مغفرت کا پروانہ دے دے، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ اے اللہ، اگر بخشے جائے تو اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں بخش دے مولا، ہمیں راضی، ہم سے راضی ہو جا مولا، ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا، ایسا راضی ہو جا پھر کبھی ناراض نہ ہونا مولا۔ اے اللہ، بیماروں کو صحت دے دے، ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں، بیمار بھی ہیں، لاچار بھی ہیں، مقروض بھی ہیں، تنگ دست بھی ہیں، بے اولاد بھی ہیں، تیرے خوف سے رونے والے بھی ہوں گے، اے اللہ گڑ گڑانے والے بھی ہوں گے، آنسو بہانے والے بھی ہوں گے، اے اللہ معاف فرما دے، بخش دے مولا، بخشے ہوں کا واسطہ مولا، مولا بخش دے مولا۔ یا اللہ، یا رحمان، یا حنان، یا مرنان، بخش دے، بخش ہو صدقہ، بخش دے، بخش ہوں کا صدقہ، یا اللہ میری جولی بھر دے، یا اللہ میری جولی بھر دے۔ یا اللہ، یقیناً شہدائے بدر بخشے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی قربانیوں کا واسطہ ہمیں بخش دے مولا، ان کی بے قراری اس رات کی، اے اللہ شوق شہادت کا واسطہ مولا، اے اللہ ان کی قربانیوں کا واسطہ، ان کی اس شب کی، یوم بدر کی، ان مقبول دعاؤں کا واسطہ مولا، ہمیں بھی اپنی رضا عطا فرما دے۔ اے اللہ، ان کے صدقے ہم پر جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دے، اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عفو کر اور سدا کے لیے راضی ہو جا، کرم ہو۔ مگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی اللہ کر تو گا یا رب قبر میں چوکے ڈر کیسے سہوں گا یا رب امتحا کے کہا پیارے اللہ انتہا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ تو کاش تیری سزا کہ ہے بے شمار نظر یا رب امتحا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جا بولا تیرا کیا جاتا ہے تی سبب بخش دے بولا تیرا کیا جاتا ہے تی سبب بخش دے بولا تیرا کیا جاتا ہے رے سبب بخش مولا تیرا کیا جاتا میرا حمد مغفرت تو سخر سے آزادی کا سائل ہوں مہ رمضان کے صدقے رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی تو بس رہنا خوش جس سے ہو برباد میں تیری قسم مولا تو نا خوش جس سے ہو برباد میں تیری قسم مولا کمر توڑی نے دبایا نفس و شیطان کمر توڑی اسیا نے دبایا نفس و شیطان نہ کرنا حشر میں رسوا رکھنا بھرم مولا اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی گناہوں کی خدایا عادت فرما کرم مولا گناہ کرتے ہوئے کل مر گیا تو کیا کروں گا میں گناہ کرتے ہوئے کل مر گیا تو کیا کروں گا میں بنے گا ہائے میرا کیا کروں فرما مولا بنے گا ہائے میرا کیا کروں فرما کروں مولا میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں میرا رحمت کے صدقے میں فرما دے کرم مولا مہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا مہ رمضان کے Love. کے صدقے فرما دے کرم مولا، گناہوں کی نحوست پڑ رہی ہے تم بدل مولا، میں تو پر نہیں محمد.